अगर मैं तुम्हारी खैरखाही करना चाहूं तो मेरी खैरखाही उस सूरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती जब अल्लाह ही ने तुम्हारी जिद और हठधर्मी की वजह से तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा परवरदिगार है और उसी के पास तुम्हें वापस ले जाया जाएगा।